apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.